بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد كمحمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم تكيا زيادة صالة تميت صلى الله عليه وسلم ومرى مشو كتك أحكام الجنائز ملانغ وكوانزا ما يجب على المريض. Tulishilia kuisoma hadith atadiruna mal muflis qalu al muflis fina man la darahim lah wala mataa. Tukaisoma mpaka mwisho wake hii hadith, walillahi alhamdu wal minna. Wakati huu insha Allah taala tutasoma hadith aliyoitaja al-Imam al-Hakim. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullahu taala, tukiwa tunaendelea na yale ambayo yanawajibika kwa mgonjwa. La kwanza tuliona aridhie juu ya qadaa za Allah. La pili, anatakiwa awe baina al-khawf wal-raja. La tatu, vyovyote vile ambavyo maradhi kwake yeye yatakuwa yameshtadi mgonjwa huyo, haitojuzu kwake kutamani kufa. La nne, kama ana haki za watu mgonjwa huyo azirejeshe kwa wenyewe. Tukasoma hadithi ya kwanza na hadithi ya pili, na hii hapa ya leo ni hadithi ya tatu. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa qala sallallahu alayhi wa sallama aidha, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam vile vile, mamata wa alayhi daynun, yeyote atakayekufa, wa alayhi daynun, ilhali juu yake ana deni la watu, kwa maana ya alilipe deni la watu, falaysa thamma dinarun wala dirhamu, kwani huko akhira, falaysa thamma, hakuna huko akhira, dinarun wala dirhamu, hakutokuwa na dinari wala hakutokuwa na kulipana kwa dirham. Kwa hiyo kabla ya kufika hii siku ambayo yatagawiwa mema yako, wahi kulipa madeni ya watu, usisubiri akhira. Falaysa thamma dinarun wala dirhamu, kwani huko hakuna dinari wala hakuna kulipana kwa dirham. Walakinnaha alhasanatu wasayiat, lakin akhira huko malipano yatakuwa ni kulipana kwa wema au kwa matendo mema na maovu, ni mema na maovu. Mema yako yatachukuliwa apewe uliye mdhulumu au mwenye deni, na kama huna mema yatachukuliwa maovu yake utapewa wewe. Ndiyo maana ya walakinna alhasanat wasayiat. Hadithi ameitoa al-Imam al-Hakim, akhrajahu al-Hakim wasiyaqu lah, na siyaqi ya hadithi ni yake Hakim Abu Abdullah, wa ibn Majah wa Ahmad kadhalika, Abu Abdullah ibn Majah kadhalika, Abu Abdullah Ahmad, wote hawa ni Abu Abdullah, Abu Abdullah al-Hakim, Abu Abdullah ibn Majah أبو عبد الله أحمد من طريقين عن عمر من طريقين عن ابن عمر ومبكيا وانجيا بيلي كتوك عبد الله بن عمر والأول صحيح نطريقي قانزا نسهيه كما قال الحاكم كما في لفسيم إمام حاكم ووافقه الذهبي نأكافقي وكتكهيلنا الإمام الذهبي شمس الدين والثاني نانجيا يكيبيلي حسن كما قال المنذري كما لفسيم الحافظ المنذري ورواه الطبراني أبو القاسم في الكبير كتك معجم الكبير بلفظي ولفظي يا الدين ديناني هذا الذي يفكوجا كتك الطبراني يا الإمام الطبراني أبو القاسم الدين ديناني مديني أكو يا أين بيلي فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه بس ييوتي أتكيكوفا يلئني دايوا فمن مات ييوتي أتكيكوفا وهو ينوي قضاءه الحالي ألكوا أمنويا juu ya kulipa deni la watu akafa kabla ya kulilipa fa ana waliyo bas mimi ndiye wali wake mimi ndiye wali wake katika hilo wa mamata na yeyote atakayekufa deni la aina ya pili hili wa mamata na yeyote atakayekufa wa huwa la yanwi qadaa ilhali hajanuilia kulipa deni la watu وهو لا ينوي قضاءه الحال هجنوا إليه كل ليبه لديني فذاك الذي هو لي يولي أنباي يؤخذ من حسناته يتكايو تكليوا ممياك ليس يومئذ دينار ولا درهم سكهيو هكتكونا ديناري ولا هكتكونا درهم أنا سمع وهو حديث صحيح بما قبله nani hadithi sahihi kwa ile hadithi ya kwanza iliyotangulia imeitia nguvu hii ikawa ni sahihi wa bi hadithi Aisha al-Ati fi akhir al-mas'ala na kadhalika kwa kutiliwa nguvu na hadithi ya mama Aisha itakayokuja katika mwishoni mwa mas'ala ya 17 huyo alipe deni la watu kabla ya kufika siku hiyo ambayo hakuna kulipana dinari wala dirham bali watu watalipana alhasanat wasayiat anasema rahimahullah waqala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma na amesema Jabir bin Abdullah bin Haram radiyallahu anhuma lamma hadara Uhud pale yalipofika mapigano ya Uhud kwamba mapigano ya Uhud tayari yameshaingia yasubiriwa wakati daani abi min al-layl aliniita baba yangu wakati wa usiku faqala akasema mzee Abdullah ibn Amr ibn Haram ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أراني إلا مقتولا سينا ننافي إذانية ميمي زيدي قم بميمي تكوني من يكواوا ما أراني إلا مقتولا sina ninavyojidhania mimi zaidi ya kwamba mimi nitauawa fi awwali man yuqtalu min ashabi an-nabi tena katika wa mwanzo watakaouawa miongoni mwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kama wako wa mwanzo watakaouawa ewe Jabir bas ni mimi baba yako wa inni na hakika mimi mzee Abdullah la atruku baadi hakuna ambaye nitamuacha baada yangu aazza alayya ambaye kwangu mimi ni aziz mno aazza alayya ambayo kwangu mimi ana thamani kubwa minka kuliko wewe, ghaira nafsi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, lakini wewe baada ya nafsi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani kama kuna ambao kwangu mimi ni aziz, wana nafasi kubwa, kwanza ni bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha wewe Jabir. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba al-akarim, walikuwa wakimtanguliza kipenzi bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, mpaka ile siku ambayo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alivyokuwa akitembea na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa amemshika mkono wake Rasul alayhi salatu wasallam, akajisikia raha Umar, akasema kumwambia Rasul alayhi salatu wasallam, ewe mtume wa Allah, wallahi nakupenda sana wewe baada ya kuipenda nafsi yangu, baada ya nafsi yangu ni wewe ya Rasulullah. Mtume akamwambia, bado bado ewe Umar, hawezi akawa muumini mmoja wenu mkamilifu wa imani mpaka mimi niwe napendeza zaidi kwake yeye kuliko nafsi yake, kuliko wazazi wake, kuliko watoto wake, kuliko watu wote. Kwa hiyo bado Umar, yani unaanza nafsi yako kisha mimi, yatakiwa mimi kwanza kabla ya chochote. Akamwambia, ya Rasulullah, sasa hivi wewe unapendeza zaidi kwangu mimi kuliko hata nafsi yangu. Akamwambia, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, sasa hivi ewe Umar, hivi sasa ewe Umar. Wa inna alayya daynan faqdi, na hakika juu yangu kuna deni nadaiwa. Wa inna alayya daynan, na hakika juu yangu mimi nadaiwa deni. Faqdi, lilipe. Wastausi bi ikhwatika khaira, na kuwa sababu ya kheri kwa ndugu zako. Wausie kheri, au kuwa sababu ya kheri ya ndugu zako, walengeshe katika kheri ndugu zako ambao nitakuachia. Baadhi ya ahlul ilm wanasema, wanapoizungumza hii hadith, kwamba huyu sahaba mzee Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhu, pamoja ya kwamba yeye ametoka jihad fi sabilillah, lengo la jihad li i'la'i kalimatillah, na tena akiwa ni miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, anakwenda kwenye jihad ya kuitoa nafsi yake, na yupo katika zumra na jopo la masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, bado jambo la deni hakulipuuzia, hakupuuza jambo la deni, anakwenda jihad kufa kupona, na ni katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini bado jambo la deni hakulisahau. Kwa hiyo hapa watu watakiwa watanabahi. Anasema, fa asbahna, tukapambaukiwa na asubuhi, fakana awwala qatilin, kweli baba mzee Abdullah akawa ni miongoni wa mwanzo waliouawa. Hadithi akhrajahu al-Bukhari 1351.